بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلاابانيا آيات اللبات او سورة الإسراء كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغس ورمي عشر كيني وحي نصوب اللوني عشر كيني هرو آخر كيسة سورة الإسراء أي نصوب اللوني مركة إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغس ورمي معجزتي وينيت او رسولكينا عليه الصلاة والسلام معجزات كيسة كمدة هذي معجزة الإسراء والمعراج يا إلهي إنه غصى وهمي مركة الله وحو النصور داي وحا نزهن بوضع إلهي الله دي اللي يأجون كيسة لي محمد عليه الصلاة والسلام ليلا حبيل دي اللي يؤدي ليلا ساس مركة هذا وحواي قال أن السريعي ومركة سيدة مارسة أي أجر يا ري وقت غاس وقت يرؤو أهاي يا وحا نبينا عليه الصلاة والسلام وقت غاس أكسو أركي sida markaasi waxa weeye ay u badnaayeen ayaa wax ajeeb oo aad iyo aad maarkii wax ajeeb ahay marka sidaas ayaa maarkii muddo qaliila wala aad iyo aad u tira badan ayaa rasuulkeena cali sallallahu alayhi wasallam uu la soo kulmay weeye waxaa la sheegay afar saacadood ay ahayd qaar saddex saac qaar wixii ilmilaci ilaahay baa ku cilmiyay laakiin inay waqtigu yaray ayaa laga qaadanayaa qur-aanka nabigu calayhi isalaatu wasalaam waxaa laga dheelmiyey u dha ilaahay masjid ulxaraam waxaana loo dheelmiyey masjid ulaqsa oo bayt almaqdas ah alladii baaragnaa xowlahu ayuuna soo dhahay taasoo waxa weeye hareeriisa aanu barakaynay timaar iyo wabiyaal ayaa lagu barakeeyey haddana waxa u ahay markas si ambiyada ilaahay badankooda ay joogi jireen linuriyahu inaanu tusino u dha ilaahay min aayaatina aayaadkayna wax ka mid a cajaa'iba qudratina aanu wax ka tusino inahu allana huwa asamiicu allihi maqlaayo weeye aqwaasha addoomankiisa albasiiru allihi caalim ku ah weeye axwaashooda oo ilaahay waxa weeyaa layidhi subxaanahu watacaala alcaalimu biaqwaali nabiyi sal allahu calayhi wasalama mid caalim ku ah aqwaasha nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo keyrkiisaba weeye iyo afcaashiisa iyo afcaalu keyrhi marka allah subxaanahu watacaala rasuulkiisa wuxuu ugu nimceeyey isra ayuu ugu nimceeyey oo markaasi kulmiyey inuu nabigeena calayhi isalaatu wasalaam uu la kulmo dhammaantooda ambiyada ilaahay oo rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ambiyadii ilaahay dhammaantooda ayaa waxaa loogu keenay bayt almaqdas ayaa loogu keenay markaasay gadaashiisay ku wada dukadeen haddana ilaahay subxaanahu watacaala halkaas ayaa curuud ilaahay u sameeyey samada uu qoray rasuulka calayhi isalaatu wasalaam iyadoo markaasi malaa'ig waxa weeye barakaysan oo karaamaysan ay ku hareereysan yihiin markaasuu haddana nabi wuxuu arkay calayhi isalaatu wasalaam cajaa'ib almalakuut malakuutka cajaa'ibkiisa ayuu arkay wixii malaa'iga oo markaasi samaawaadkaas joogay ayuu arkay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam malakuutku sa haddee samada iyo wixii joogo dhammaa loola jeedaa sida malaa'igta iyo jannadi iyo naarti waxaasoo dhan wixii uu nabigu soo arkay oo axaadiista ku soo arooray ayaa markaasa malakuutkaba loola jeedaa la yidhi marka waxaa la yidhi cawaalimtu caalamku waxaa la yidhi waa afar baa la yidhi caalam la yidhaha caalamulmulki la yidhaahdo caalamulmulki marka waxau noqonayaa la yidhi wax aanu arkayno annagu indhaha aanu ku hayno bani aadam haddaana caalamna waxaa yidhaha caalamulmalakuut ayaa la yidhaahdaa waa waxa annaga naga qorsoon weeye ayaa caalamulmalakuut la yidhaahdaa caalamna waxaa la yidhaha caalamuljabaruud ayaa la yidhaahdaa waxa weeye culuumta iyo asraarta meesha iyo ilaahay meesha ay taalo waxaa la yidhaha caalamuljabaruud ayaa la yidhaha caalamulciza caalam la yidhaha ayaa jira isagana waxa weeye waxyaabaha markaasi waxa weeye aan in la tacdiiriyo la cabiro aysan suurtagal ahayn weeye waxa weeye caalamulciza waxaa la yidhaahdaa daatada ilaahay oo kale masalanba daatada ilaahay cid markaasi waxa weeye cabiri kartaa ahi ma jirto waxaa kaloo lagu magacaabaa siru sir sir yaa la yidhahdaa waxau dhahay maaragtay caarifka la yidhahda asayid ulbakari waxau dhahay baa la yidhi wabisiri siri siri kaladii laa tafii bilafsaaxi can xaqiiqati raqaa'iq saas ayuu dhahay marka waxa weeye wuxuu ka hadlayaa markaasi caalamul cizza ayuu ka hadlayaa. Marka hadda caalamku waa afartaasaa la yidhi. Rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxyaabo badan oo markaasi cajaa'ibul malakuuda ayaa ilaahay tusiyey, munaajaadkii ilaahay subxaanahu watacaala ayuu arkay, oo markaasi waxa weeye shafaahan ah maca rafci lxijaab weeye, ayadoo ilaahay subxaanahu watacaalani xijaabki markaasi waxa weeye oo markaasi xijaabki muqaalamada waqtigaas laga rafciyay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Maxaa yeele markii say jibriil uu ka haray waxa weeye intaas say jibriil markaasi waa sida uma ahayn intaas hadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyaabo badanoo markaasi ilaahay uu kala hadlaayey ee wax markaasi bilaawaasida ayay aheeday. Waxyiga markii la yidhaahdo bilaawaasida waxaa markaasi iska lahay nabiyullaahi muusa, laakiin hadda muddadaas yar muddo oo bilaawaasid ah ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaanahu watacaala uu kula hadlay. Maxaa yeele jibriil waata uga tegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiiska soo aroortay sidatul muntaha meesha la yidhaahdo, wixii ka xaggeeyane oo aada iyo aada u tiro badanne rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaanahu watacaala ayaa waxa uu ka rafciyey sirulxijaab weeye, oo hadda markaasi maahan daatada ilaahay inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu arkayo maahan, laakiin waxa weeye wixii loo sheegaya xijaabka laga qaado weeye. Marka rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam micraajka isagoo ka waramaayo iyo israhaas wax yaroo axaadiisa haddaynu kasoo qaadano, rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu dhahay axaadiista waaweyn ay dhigayaan, utiitu bilburaaq ayuu dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam buraaqaa lay keenay, wa huwa daabatun abyal, waxa weeye daabad oo cad fawqa alximaari wa duuna albaqli, oo waxa weeye dameer ka sarayso ka weyn baqashana ka yar, yallacu xaasirahu qoobkiisa wuxuu dejinayaa cinda muntahaa darafihi, darafkiisa meeshuu ku qaayoodo meeshii aragtidiisu ay ku dhammaato ayuu halkii malow tallaabsanayaa. Rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam faraakibtu waan koray. Markaas uu korayana say jibriil waxa u ahay midigtiisaa la yidhi oo rikaabka ayuu hayay, mikaa'iilna bidixdiisa u ahayo zimaamulburaaq ayuu hayay, taas ayaa maaragtay soo aroortay. marka waan koray ayuu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam, fasaara biidibidna waa ila socdo u dhahay, buraaqa ayaa ila socdo ila haaday, xataa ataytu intaan ka imaado bayt almaqdas aan ka imaado, xataa ataytu intaan ka imaado u dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam bayt almaqdas aan ka imaado, oo meeshaas la yidhahdo bayt almaqdas oo xaramkii maaragtay yaa oo saddexaada ila aan ka imaado ayuu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. farabatu daabata daabadii ayaan xirto u dhahay bilxaraqati latii farbudu biha alambiyaau, meeshii waxaa waaye ay ku xiro jireen oo qoolinka aheedayo ambiyadu ay ku xiro jireen dawaabtooda ayaan ku xirto u dhahay. suma dakaltu markaasaan bayt almaqdasaan galow dhahay rasuulka calayhi isalatu wasalaam, fasallaytu fiihi waxaan ku dukado u dhahay ragcateyni laba ragcado ayaan ku dukaday, labadaas ragcana sidii riwaayadaha soo aroosa qaarkood waxa weeye ambiyadii oo dhan oo loo soo kulmiyey ayuu nabigu calayhi isalaatu wasalaam ayuu dushiyaa la yidhi meeshaas, meeshii markaas uu ku dukaya ambiyadoo dhimi asoo imaamun bil ambiya, ambiyadu imaam waa weeye ajsaadan wa arwaaxana la yidhi, ayagoo jismi ah amase jisan jasad iyo ruuxa la yidhi, walmalaa'ika iyo malaa'igti weeye iyo arwaaxda mu'miniinta weeye. marka hadda culimmadu waxay yidhaahdeen rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ambiyada markuu la kulmaayey oo meeshaas loogu soo kulmiyey ileen way sugan tahaye, ma jasad iyo ruuxay ahaayeen mase arwaaxdoodiyay aheeday, khilaaf waa jiraa, laakiin sida raajixa jasadkooda iyo ruuxa ay ahaayeen sida nabiga ayna calayhi isalaatu wasalaam maqaamkiisa ku haboon saasay aheed weeye. malaa'igtuna way kasoo qayb galeen, waxaa kaloo meeshaasi midaa la yidhi arwaaxda mu'miniinta. marka salaadan waxaa la yidhi lama ogaa la yidhi inay faral aheeda amba ay sunno aheedaa la yidhi, rasuulku sa calayhi isalaatu wasalaam meeshaas waa uu ku dukada weeye. marka wuxuu dhahay rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam meeshaas bayt almaqdas waxaan ku dukado u dhahay laba ragcadood, suma kharajtu waan baxay u dhahay, fajaanii jibriil, say jibriil ayaa ii yimiday biinaa'in weel ayuu ii keenay oo min khamrin khamri ah, wa inaa'in weelna waa ii keenay oo min labanin caana ah. waxaa kaloo soo aroortay weel oo markaasi malabana waa ii keenay, fankastu labana caanihiyaan doorto u dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Saddexdaas weel ayaa ii keenay, ayuu ii keenay u dhahay si Jibriil. Markaas fankastu labana caanihiyaan doorto u dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Qaala Jibriilu, markaas Jibriil waxau dhahay, asabta alfitrata, diintiyaad asiirtay, diinta ayaad asiirtay. Bacdu riwaayaad waxaa soo arooray nabigu calayhi salaatu wasalaam, fadlo ayaan kasoo reebay u dhahay, waxbaan kasoo reebay. Fadladii markaas kasoo reebay ayuu markaas usay Jibriil, waxa u dhahay, haddii waxa weeye aad dhamaysa laheeday ummadaada oo kulligood waa hanuuni lahaaye oo ummadaada ahlujannay noqon lahaaye. Markaas ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam helaygu soo celiyaan dhahay ayuu yihi. Markaasaa lay dhahay, yuri arrintu waa dhamaatay. qaala markaas wuxuu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam, suma bacdiyada caraja bi waa ikor yeelay, amba curija bi waxaa la ikor yeelay, ila samaa dunya, samada adduunyada ayaa la ikor yeelay u dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Oo bayt almaqdas waynu ka baxnay, waxaana aadnay samaa dunya. Fastaftaxa Jibriilu, say Jibriil ayaa qurux dalbay oo waxa weeye samaa dunya ayuu albaabka u garaacay. Qiila markaas waxaa la dhahay, man anta, yaa tahay adugu, yaa tahay? qaala markaas wuxuu yihi, Jibriilu, Jibriil ayaan ahay. qiila waxaa la yihi, waman macaka, yaa kula jira, yaa kula socda? qaala wuxuu yihi, muxamedun, nebi maxamed ayaa micigeyga ahaa ula jira. qiila waxaa la yihi, waqad ursila ilayhi, ma la soo diray he, oo maxamed ma la soo diray, oo samada ma loo soo diray? qaala say Jibriil, waxa u dhahay yuri nabigeena calayhi salaatu wasalaam, qad ursila ilayhi, waa la soo diray. fafutixa lana, waa naloo furay u dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam, samaa dunya ayaa naloo furay. faidan ana biaadama, u dhahay faidan, faajaanii waxaa igu soo kadiyey, ana aniga biaadama, duhuryati aadama baada idaadan fujaayo weeye aadam arkidiisa, oo samaa dunya waxaa joogay nabiyulaahi aadam, u dhahay oo abulbashar ah. faraxaba bii, waa imarxabeeyo, waa isoo dhaweeyey. wadacaa lii, waxauna iigu duceeyo, u dhahay bikhayrin, khayr ayuu iigu duceeyey. suma bacdiyada curija binaa, waana la faro dhahay, ila samaai, samadi athaaniyati, oo labaad. suma curija binaa, waxaana la kursiyow dhahay oo aanu kornay, ila samaai, samadi athaaniyati, oo labaad. fastaftaxa Jibriilu, Jibriil ayaa furis dalbay meel walba malaa'igaa joogta. faqiila waxaa la yidhi, man anta, yaa tahay adugu? faqaala waxa u dhahay, Jibriilu, Jibriil aan ahay, meeku Jibriil aan ahay. qiila waxaa yihi, waa macaka, yaa kula jira? qaala wuxuu yihi, muxamedun, maxamed ayaa ila jira. qiila waxaa la yidhi, waqad bucista ilayhi, ma la soo diray he, oo aaratay, ma la soo diray maxamed? qaala waxa u dhahay say Jibriilu, yihi qad bucista ilayhi, waa la soo diray. fafataxa lanaa, amba fafutixa lanaa weeye, lamashuuliye, waa naloo furay ayuu dhahay, samaa uthaaniya, samadii labaad ayaa naloo furo u dhahay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam. faidan ana bibney alkhaalati ciisa wa yaxya, waa u dhahay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam, faidan ana, faaja'anii waxaa igu soo keliyey, ana aniga bibney alkhaalati, biru'yati ibney alkhaalati, labadii ilmahabreedka ahay, labadii ilmahabreedka ahay arkidoodi ayaa igu soo keliyey, soo dhahay oon arkay. samaa uthaaniya, nabigu wuxuu ku arkay calayhi salaatu wasalaam, yaxya, yaxya iyo wa ciisa, anaga ciisa. maxaa yeela hadda nabi yaxya waxaa dhalay isha binti faaquuda ayaa dhashay hooyada markii la yidhaahdo, aabihiisna zakariya weeye. nabiyullaahi ciisa hooyadiisoo maryamaane waxaa dhalay xana binti faaquuda aa dhashay. marka ibney alkhaalati xagga ilmahafeedka, inkastoo waxa weeye markaasi yaxya markaasi uu sii weyn yahay, oo markaasi yaxya abti uu sii noqonayo, haddana waxaa la yidhaha ibnay alkhaal ayaa la yidhah. faraxabaa bii, way isoo dhaweeyeeno, way marxabeeyeen, u dhahay wadacawlii waxay iigu duceeyeen, bikhayrin, khayri iigu duceeyeen, ama wadacawaalii waxay iigu duceeyeen, bikhayrin, khayri iigu duceeyeen. suma bacyada curija binaa, waxaana lala koro u dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam, ila samaai thaalithati, samadii saddexaad ayaana lala koray. fastaftaxa Jibriilu, say Jibriil ayaa furis dalbay, fadiila waxaa la yidhi man anta adugu yaa tahay, qaala wuxuu yihi jibriilu jibriil ayaan ahay. fadiila waxaa la yidhi waman macaka yaa kula jira oo kula socda, qaala wuxuu yihi muxamedu nabi maxamed ayaa ila jira. qiila fadiila waxaa la yidhi waqad usila ilayhi ma lasoo diray ee muxamed, ambiyada ilaahay waa isku hadal, maxaa yeele isku amaray haystaan. qaala wuxuu yihi say jibriil qad usila ilayhi waa lasoo diray. fafutixa lanaa waa naloo furow dhahay. faidan faaja'anii waxaa igu soo keliyey ana aniga biyuusufa biruyati yuusufa yuusuf aragtidiisa samada oo markaasi oo saddexaadna waxaan ku arkow dhahay nabi yuusufaan ku arkay. wa idan huwa qad ucdiya shadhu lxusni ayuu dhahay, wa idaa waqtigaasna huwa isaga qad ucdiya waxaa la siiyey shadhu lxusni wanaagga nuskiisa ayaa la siiyey. faraxada bii waa i marxabeeyow dhahay, wa dacaa lii wuxuu iigu duceeyey bikhayrin khayr ayuu iigu duceeyey. suma bacyeeda curija binaa waxaana lala korow dhahay ila samaa'i raabicati samadii afaraad ayaan kornow dhahay. fastaftaca jibriilu say jibriil ayaa furis dalbay. faqiila waxaa la yidhi man anta adugu yaa tahay, qaala wuxuu yihi jibriilu jibriilaan ah. faqiila waxaa la yidhi waman macaka yaa kula jira, qaala wuxuu dhahay muxamedu nebi maxameda ila jira. faqiila waxaa la yidhi waqad bucisa ilayhi ma lasoo diray he, qaala wuxuu dhahay qad bucisa ilayhi waa lasoo diray. fafutixa lanaa waa naloo furow dhahay samadii afaraad. faidan waqtigaas ana aniga faajaanii waxaa igu soo keliyey biidriis bihrugati idriis nabiylahi idriis waa sow dheyrahay. wadkur fi lkitaabi idriisa inahu kana sidiiqan nabiyan warafacnaahu makaanan aniya caliya waa sow dheilah. makaanka markaasi loo kor yeelay ayaa waxa uu yahay samaa u raabica weeye. faraxaba bii waa i marxabeeyow dhahay, wa dacaa lii waxa uu iigu duceeyey bikhayrin khayr ayuu iigu duceeyey. suma bacdiyeeda curija binaa waxaana lala korow dhahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ila samaa'i samada alkhaamisati oo shanaad, samadi shanaad ayaana lala korow dhahay. fastaftaca jibriilu jibriil ayaa furis dalbay. faqiila waxaa la yidhi man anta adugu yaa tahay, faqaala wuxuu dhahay jibriilu jibriilaan ahay. faqiila waxaa la yidhi waman macaka yaa kula jira, qaala wuxuu yihi muxamedun nebi maxamedaa ila jira. qiila waxaa yidhi waqad bucisa ilayhi ma lasoo dirahe, qaala wuxuu yidhi qad bucisa ilayhi waa lasoo diray. fafutixa lanaa waa naloo furow dhahay, faidan ana biharuun waxaan markaasi kula kulmow dhahay samaa'ul khaamisa nebi haaruun garweynihii ayaan kula kulmow dhahay. faraxaba bii waa i marxabeeyey, wa dacaa lii waxa uu iigu duceeyey bikhayrin khayr ayuu iigu duceeyow dhahay haaruun. suma bacyada curija binaa waana lala korow dhahay ila samaa'i saadisati samadii lixaad ayaana lala koray. fastaftaca jibriilu say jibriil ayaa furis dalbay. faqiila waxaa la yidhi man anta adugu yaa tahay, faqaala wuxuu yihi jibriilu jibriil ayaan ahay. faqiila waxaa la yihi waman macaka yaa kula jira, qaala wuxuu yihi muxamedu nebi maxamedaa ila jira. faqiila waxaa la yidhi waqad bucisa ilayhi ma lasoo bixiyehe, qaala wuxuu yihi qad bucisa ilayhi waa lasoo bixiyey. fafutixa lanaa waana loo furow dhahay. faidan ana bimuusa faidan faaja'anii waxaa igu soo keliyey ana aniga bimuusa biruyati muusa nabi muuse aragtidiisa weeye. bacdu riwaayaadna waxay aheeday wa xawlahu nafaru min qowmihi, nabi muuse hareeriyiisa waxaa joogay jamacuu qoomkiisa kamida. falamaa jaawastuu markaan ka gudbane bakaa waa ooyey. markaas faqiila lahu waxaa loo yidhi maa yubkiika, maxaa kaa ooyensiiyey. qaala markaas nabi muuse wahaw dhahay abkii waan ooyayaa lianna khulaaman wiil oo bucisa min bacdii gadaashayda lasoo bixiya nabi loogu lajeeda calayhi salaatu wasalaam yadkhulu ljannata jannada waxaa gelaya min ummati ummadiisa aktar wax ka badan aktar miman duul wax ka badan yadkhulu ljannata jannada gelaya oo min ummati ummadeyda kamida. falow annahu fii nafsihi lam ubaali, hadduu naftiisa ahaa lahay uma aabo yeel laheen u dhahay. rawaayad kale waxay eeday inuu ilaahay su-aasha nabi muuse an yajcalahu min ummati muxamed, in nabiyullaahi muuse ilaahay uu ka dhigo ummati muxamed mid ka mid ah oo markaasi fa ajaabahu llahu ilaahay uu ka ajiibay. marka hadda nabigeena calayhi salaatu wasalaam ambiyadii ilaahay oo waaweyneed oo ajilada aheeday oo haddana waxa weeye kuwii afaadlishaa ahay ayaa waxay jeclaadeen oy tamaniyeen inay ummadiisa xataa ka mid noqdaan. maqaamka marka nabigeenu uu joogay calayhi salaatu wasalaam oo makaan oo ah arfac lmaqaamaat ah weeye, taas ayaa la siiyey. marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu dhahay samaa usaadisa, waxaan kula kulmay nabiyullaahi muusa ayaan kula kulmay ayuu dhahay. marka farxaba bii waa i marxabeeyey, wa dacaa lii bikhayrin, khayr ayuu iigu duceeyey u dhahay. suma curija bilaa, waxaana lala koro u dhahay ila samaa'i saabicati, samadii todobaad. fastaftaxa jibriilu, shay jibriil ayaa furis dalbay. faqiila, waxaa la yidhi man anta, adigu yaa tahay? qaala, wuxuu yihi jibriilu jibriilaan ah. faqiila, waxaa la yidhi waman macaka, yaa kula jira? qaala, wuxuu yihi muxamedu, nebi muxamedaa ila jira. qiila, waxaa la yidhi waqad bucisa ilayhi, ma lasoo diray he? qaala, wuxuu yihi qad bucisa ilayhi, waa lasoo diray. fafutixa lanaa, waa naloo furo u dhahay. faidan waktigaas faaja'anii, waxaa idin soo keliya ana aniga biibrahima, biruyati ibrahim khaliilraxmaan, ayaan waxaan kula kulmay oo aan ku arko u dhahay samaa'u saabica, samada todobaad oo samaawaadka ugu dameysa weeye. marka hadda meeshaas ayaan kula kulmo u dhahay, nabiyullaahi ibrahim ayaan la kulmo u dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. faidan huwa ayuu dhahay mustaridun, waa mid cuskana u dhahay ila albayt almacmuur, meesha la yidhaha bayt almacmuur oo xidaaha alkacbati ku aadan oo gabadi oo malaa'igta ah weeye. waidan waktigaas huwa bayt almacmuur ka u dhahay yadkuluhu, waxaa gela u dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam kula yoomin, maalin la arka kuligeeda, sabcuuna alfa malakin, todobaatan kun oo malag, todobaatan kun oo malag ayaa gelaaya. suma baciyeeda laa yacuuduuna, ilayhi u laaban maayaan, mundu ilaahay abuuray maalintiiba waxaa ziyaarinaysa todobaatan kun oo malag, ilaa qiyaamada ay ka quntaan saasay u ziyaarinayaan, todobaatankaas kunna mar dambe kusoo laaban maayaan. waata u dhahay ilaahay wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu, junuudda ilaahay ma oga ilaa alla mooyaane, sida ilaahay subxaanahu watacaala u junuud badan yahay, malaa'igta ilaahay say u tiro badan tahay waayahay. marka hadda nabiyullaahi ibraahim alkhaliil rasuulkeenu marka uu la kulmay waxa uu ii dhahay yuri marxaban bin ibni saalixi, sida axaadiista ay kusoo aroortay. hadda waxa weeye riwaayadahan hadda aan akrinayno waa kuwa mukhtasaraadihi, waxa uu dhahay makaan waasica kusoo dhawow, inankii saalixayow kuu banaayow, nabigii saalix ahaayow, markaasuu khayr iigu duceeyey. wuxuu weliba idhahay yuri iqra ummataka minniy asalaam, ummaddaada salaam iga gaarsii nebi maxamedow, waakbirhum una sheeg ana aljannata, jannadu dayibatu turbati, carareedu miday dhiibka inay tahay, cadbatu lmaai, biyaheeduna ay macaan badan yihiin, wa ana khilaasaha, talaalkeeduna inuu yah u sheeg, subxaana allahi walxamdu lilah walaa ilaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliy alcaziim. baaqiyaatu saalixaatka ayaa la yidhah, riwaayadna waxaa soo aroorta laa xawla walaa quwata ila billahi inay khilaasu jannata ay tahay. marka waxaa la rabaa in lagu dadaalo adkaartaas. nabiyullaahi ibraahim salaam ayuu noo soo dhiibay, rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayuuna noogu soo dhiibay inaanu badinno oo waxa weeye jannada talaal ay noogu noqoto oo ilaahay jannada noogu dayaariyo. baaqiyaatu saalixaatkaas ayuu noo soo dhiibay. marka hadda ambiyada ilaahay ayagoo markaasi waxa weeye la oofsaday oo ilaahay subxaanahu watacaala meeshii uu geeye jooga ayay haddana waxa weeye wax noo tarayaan oy wax anfacayaan. qofku bacda mowti inuu wax naxsiya uu leeyahay, taas ayaa daliil u ah. hataa waxa weeye sida tan kale ayaanu arki doonaa nabiyullaahi muusa arrinta markaasi uu ka qayb qaadanayo iyo waxyaabaha uu markaasi uu noo tarayo. marka waxa uu dhahay suma dahaba bii waa ila tago u dhahay say jibriil, wuxuu ila aaday ilaa sidrati lmuntaha, sidratu lmuntaha meesha la yidhaahdo waa meesha ilaahay u dhahay cindahaa jannatu lma'wa, haddii ilaahay yidhahdo waa ku tegi doonaa sidratu lmuntaha weeye, dhamaashada gobkeeda weeye, ay ilaa aclaaha weeye, maxaa yeele sidrada asalkeedu fi samaa'i saadisati ku talaalay, laakiin aqtaanteeda, caleemankeeda iyo furuuxdeeda ayaa samaa'u saabica ka sarreeya la yidhi. faidan waktigaas owraaqu ahaa caleemankeedu ka adaanid siyalati, maroodiyaasha dhigahooda la soo yihin o dhan, wa idan samaruhaa simaarteeduna kalqilaali, aashuuman ayay la soo yihiin. falamaa kashiyaha, markuu daboolo u dhahay nabigu min amri illahi, ila amarkiisa, maa kashiyaha, wixii daboolay, taqayarad, way goosoonta u dhahay. fama axadin axad ma jiro oo min khalqi illahi tacaala ilahay khalqigiisa ka mid a oo yastadiicu awoodaaya yasifaa inuu sifeeyo min xusniha wanaagiisa. waxyaaba yaab ayaa meeshaas ka muuqday. qaala wuxuu uhi nabigeenu sawxa allahu ilaya, ilaahay wuxuu ii waxyooday maa uuxiya, maa uuxa ayaan dhihi lahaa wuxuu ii waxyooday. wa furida calaya, waxaa korkeyga lagu faray, ama farada alla wuxuu ku faral yeelay calaya korkeyga, fii kulli yoomin wa leylatin habeen iyo maalin, khamsiina salaatan konton salaadood. fanazaltu waan soo degow dhahay xataa intahaysi intaan kasoo gaaray ilaa muusa nabi muuse, faqaala markaas nabi muuse waxau dhahay maa furila rab maa farada rabbuka rabbigaagu maxau faral yeelay calaa ummatik ummadaada, qultu waxaan ogu dhahay khamsiina salaatan konton salaadood oo fii kulli yoomin wa leylatin habeen iyo maalin. markaas waxa uu dhahay uri irjic ilaa rabbik rabbigaagu laabo, fasalu takhfiif fudayn su-aalo, faina ummatak ummadaadu laa tudiiqu daalika kaas makaraysee. wa inii qad balowtu waxaan jahribay bani israaiila, wa khabartuhum markaasi waan maaragtay yaa jahribow dhahay. markaas waxau yidhi rasuulkeenu farajactu waa laabtay ilaa rabbi rabbigay, faqultu waxaan dhahay yuri ey rabbi khafif can ummati ummadeeda ka quuday, faxadda canii ilaahay wuxuu uga hoobiyo yuri khamsan shan, farajactu waan laabtay ilaa muusa, qaala markaas waxau dhahay maa facalta maxaad fashay, faqultu waxaan dhahay yuri qad xadda canii khamsan shanuu ilaahay iga hoobiyey, qaala markaas hore ina ummataka laa tudiiqu daal ummadaadu ma ka haysataa, farjic ilaa rabbika ulaabo, fasalu takfiif fudaynsu u su-aal liummatika. qaala waxau dhahay falam asal kama zuunow dhahay nabigeenu arjicu inaan noqonayo bayna rabbi wa bayna muusa, rabbigeed iyo muuse intuu ka dhexaysaa kuna noqonayo, oo wayaxadu canii khamsan khamsan shan shan ilaahay iga ridaayo, xataa qaala intuu iga dhalo yaa muxamed hiya khamsu salawaatin shan salaadood weeye, fii kulli yoomin wa leylatin habeen iyo maalin, bikulli salaatin cashrun toban ayaa ah oo xasanaad weeye, fa tilka khamsuuna salaatan waa konton salaadood. marka waxa weeye sawowga konton ay ku tahay tiradana waa shan weeye, qofki xasana hamiyene oon ku camal falin xasana ayaa loo qorayaa, haddau ku camal falane toban xasana loo qorayaa, sayi-e haddau hamiyowna ku camal falina waxba loo qori maayo, haddii uu ku camal falane hal sayi-e waaxida ayaa loo qorayaa. waan soo degow dhahay rasuulkeeda ilaa aan ka imaada nabi muuse waan u sheegay, markaasoo u dhahay yuri rabbigaaga su-aalo takfiif ummadaada, ummadaadu ma awooda arrintaase, markaasaan laabtow dhahay, markaasaan naado xaggi ilaahay iga yeesay, aniguna nabi muuse weli waxaan ku dhahay ma laaba karo, ilahay waa ka xishooday. markaasaa arrintaas waan fuliyey, ayaa xaggi ilaahay laigaga yidhi, arrintuna saasay ku dhamaatay. xadiiskaasna markaasi waxa weeye xadiisu shaykhayn weeye, lafdigana muslima iskale mid xaakim oo mustadrak ku wariyay ibnu cabaas laga wariyene waxau ahay ra'aytu waxaa arkow dhahay rabbii caza wajalla, xadiis ahaa jiray. marka hadda casharkeeni intaas ayuu ku egyahay, wallahu subxaanahu wa taala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismi illahi raxmaan iraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda labaad oo suuratu lisra kamid a. alla subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo waramay casharkeeni aayaduhu ugu dambeeyey bilowgii suuradda iyo axaadiista ka dambaysayo israa iyo mixraajka aan uga soo waranay casharkeenu horo, mucjisadii weyneed oo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu siiyey ayaa ilaahay noogaga soo waramay subxaanahu wa tacaala. markii alla uu nooga soo waramay mucjisadaas oo weyn, ayaa hadda ilaahay wuxuu nooga waramayaa nabiyullaahi muuse in isagana wax la siiyey oo kitaabki tawreed ahay la siiyey. alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wa aataynaa waanu siinay muusa nabi muuse alkitaaba kitaabki tawreed ahay ayaanu siinay. wa aataynaa waanu siinow dha ilaahay muusa nabi muuse alkitaaba kitaabki tawreed ahay, waxay ku cadsan tahay jumlada subxaana alladii asra biabdi, waxayna munaasab u tahay aayaddaanu aayaddii aynu ka soo baxnay oo suuradda bilowgii laheeda. maxaa yidhi labada aayadood mid walba waxaa lagu helayaa cabdiyo ama cadaayooyin oo nabi la siiyey. aayadda hore waxay ku tacluqaysaa cabdaaya sayidina muxamed salawaatullahi wasalaamu calayhi, cadaayooyin oo la siiyey rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam. aayaddan iyadana waxay ku tacluqaysaa cadaayooyin la siiyey nabiyullaahi muusa, watajamucuna waxa weeye nabi muuse tawreed ayaa la siiyey asagoo usii socda jabal duur usii socda, oo meeshaas markii uu tegey munaajaadkii ilaahay u tegey waa si halkaa lagu soo siiyey oo qur-aanka meelo badan aynu kusoo marnay. Marka waxay manzilo ay la tahay waxay ka dhigan tahay waa la yidhi, oy markaasi maqaamkeedii ay cabiraysaa micraajkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam la kor yeelay ayay markaasi booskeedii ayay markaasi gelaysaa. maxaa yeele asaga meeshaas tagliim ayaa la siiyey oo waa tawdha ilaahay wakallama allahu muusa tagliima, waxaana sharaf loogaga dhigay inuu qaatay ismulkaliim uu qaatay oo kaliimullaahi la yidhaahdo. marka sidaasay munaasab isugu yihiin. wa aataynaa waanu siinay dhahay alle muuse nabi muuse alkitaaba kitaabkii tawreedahay ayaanu siinay, wa jacalnaahu waxaanu ka yeelnay dha ilaahay kitaabkaas tawreeda hudan ay haadiyan mid hanuuninaayo libani israa'iila reer banu israa'iil hanuuninaayo, wa jacalnaahu waxaanu ka yeelnay dha ilaahay hudan hanuun ayaanu ka yeelnay dha ilaahay libani israa'iila reer banu israa'iil aan wa yeelnay dha ilaahay, oo kitaabkaas tawreeda waxaa markaasi uu hanuuninaayay reer banu israa'iil. wa jacalnaahu cataa lamiirka waxaa loo celin karaa nabi muuse, wa jacalnaahu muuse waxaanu ka yeelnay hudan haadiyan mid hanuuninaaya libani israa'iila reer banu israa'iil hanuuninaya u dha ilaahay. baayada ayuu ka hanuuninayaa, shirkiga ayuu ka hanuuninayaa, khayrka ayuu ka hanuuninayaa. allaa tattakhiduu lialaa tattakhiduu u dha ilaahay. marka hadda antaanu masdariyo weeye, laaduna waa naafiyo weeye, ficilkuna waa mansuub, waa mid la nasbiyey, nuun dheel la xaso weeye. marka laamu tacliil ayaa muqadara ah weeye, sida markaasi jaalinkuba uu ku fasiraayo waa haddii allaa tattakhiduu qirada ah oo ta'da la akhriyo, qirada oo ta'da haddii la akhriyo oo markaasi waxa weeye ayay taas noqonaysaa. marka sidaas weeye, haddii la yidhahdo allaa yattakhiduuna lialaa yattakhiduu ayay noqonaysaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, kitaabka tawreeda waxaanu ka yeelnay hanuun ayaanu reer banu israa'iil uga yeelnay, allaa yattakhiduu lialaa yattakhiduu inaysan yeelanin min duunii aniga sukadayda u dha ilaahay wakiilan wakiil aysan yeelanin, mid ay amarkooda u bandhigaayaan oo ilaahay qaybtiisa. amase allaa tattakhiduu lialaa tattakhiduu inaadan yeelana, markii saas la yidhaha laakiin waxay u baahnaysaa taqdiir weeye, oo waxaa la leeyahay waqultu lahum usuu qadiro waxaan u dhahay u dha ilaahay allaa tattakhiduu ha yeelana reer binu israa'iilow min duunii aniga sukadayda wakiilan wakiil ha yeelana. saasaa u kala akrinaysaa. saa haddii la akhriyo qultu lahum waxaan u dhahay asuu qadiraysaa allaa tattakhiduu ha yeelana min duunii aniga sukadayda reer binu israa'iilow wakiilan wakiil ha yeelana. amase waxa weeye tawreed hanuun ayaan uga yeelnay reer binu israa'iil allaa yattakhiduu lialaa yattakhiduu inaysan yeelanin min duunii aniga sukadayda u dha ilaahay wakiilan wakiil aysan yeelanin. duriyata man yaa duriyata man huwa duriyadiisa u ayuu dha ilaahay, xamal ma aanu xambaarnay maca nuuxi nuux micigiisa. waxa weeye markaasi ilaahay wuxuu yihi duriyata man xamalnaa, hadda waxa weeye xarfu nido ayaa meeshaan iidana ka xagsan. marka macnuhu waxa weeye yaa duriyata man xamalnaa maca nuuxin waxidullaha wacbuduuhu washkuruuhu, oo jawaydana gadaala laga soo qadiraya weeye fii jamiici xaalaatikum weeye, sida kamaa kaana nuux inahu kaana cabdan shakuura saasaa lalee. marka meeshaan hadda waxa weeye xoogaa ixraabo adagaa ku jira, laakiin macnaha sidaan ayaad leedahay. duriyata man ruux duriyata man yaa duriyata man ruux duriyadiisa xamalnaa aanu xambaarnay maca nuuxi nuux micigiisow waxidullaha ilaahay waxida washkuruuhu alla ku shukriya wacbuduuhu alla caabuda xaalaadkiina dhammaantooda kamaa kaana nuuxu nabi nuux sidau ahay. maxaa yeele inahu nabi nuux kaana wuxuu ahay cabdan addoon ayuu ahay shakuuran oo shukrin badan, saasaa la leeyahay. duriyata man yaa duriyata man ruux duriyadiisow xamalnaa aanu xambaarnay maca nuuxu nuux micigiisa. maxaa yeele nuux waxa weeye abul basharu thani weeye, aabihii labaad oo basharka weeye, oo waanu soo marnay samankii duufaanka intii asaga markaasi doontiisa fuushay oo kortay ayaa ka soo hartay ummadda, intaas ayaa waxa weeye nasliga bani aadamku uu haddana kasoo tarmay. marka taas oo nimco weyn ah ayaa waxaa la xasuusinayaa bani aadamka dhammaantiisa, ayadoo hadda si khaasa kaliya aysan ahayn reer bani israaiil. duriyata man, yaa duriyata man, ruux duriyadiisa xamalna aanu xambaarnay, maca nuuxi nuuxna igiisoon doonta aan saarnayow. waxidullaaha usuu qadiro, ilaahay waxida, ilaahay caabuda, alla ku shukriya xaalaadkiina dhammaantooda sidii nabi nuux u ahay. innahuna marka iyagana laamu tacliil ayaa ku qadaray meeshaan, innahu nabi nuux kaana wuxuu ahaaday cabdan addoon shakuuran oo shukrin badan, kasiiru shukrigana weeye shukrigiisa ayaa banaay, waa nuux andi jiray axwaashiisoo dhan. adinkana haddaa duriyadaas aad tihiin, meeshii nabiyullaahi nuux uu maray iyo wixii uu sameeyey adinkana sameeya. waqallaynaa ayuu dha ilaahay, waanu waxyoonay. waqallaynaa, waanu waxyoonow dha ilaahay ilaa bani israaiil, reer bani israaiil, fil kitaabi, kitaabki tawreedahay dhexdiisa waxaan u waxyoono ugu sheegno u dhahay alleh, la tufsiduna waad fasaadinaysiin, oo waad fasaadinaysiin fil ardi, carlada ayaad fasaadinaysiin, marateyni, laba mar ayaad fasaadinaysiin, wala tacluna waadna kor noqonaysaan, oo waad kor noqonaysaan culuwan, kor noqoto sabiilan oo weyn. taas ayaanu kitaabki tawreedahay ugu sheegno u dha ilaahay. marka hadda ilaahay wuxuu noo soo sheegay nabiyullaahi muuse in tawreed la siiyey, tawreedna kitaab hanuu ugu sugan yahay reer banu israaiil uu yahay. si caamana markaasi waxa weeye khalaaiqdoo dhan bani aadamka ayaa loola khidaabay inay macnaha ilaahay ay ku shukriyaan oo ay laalla ay waxidaan. marka hadda kitaabkaas tawreed ah wuxuu ku sugnaay oo reer banu israaiil loogugu sheegay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga warhamaya. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waqadaynaa, waanu waxyoonay, rawxaynaa ayaa laga wadaa weeye, oo qadihi ayaa waxaa lagu fasiray waxyi weeye, maxaa yeele ilaa ayaa lagu gudbisiyaa layihi. marka alla wuxuu dhahay, waqadaynaa, waanu waxyoonow dha ilaahay ilaa bani israaiil, reer banu israa'iilow dha ilaahay, fil kitaabi, kitaabka dhexdiisa tawreeda, waxaa tawreed aan ugu sheegnay leeyahay ilaahay, oonu tawreed ku dejinay, la tufsiduna waad fasaadinaysiin, oo waad fasaadinaysiin reer bani israa'iilow fil ardi, arlada ayaad fasaadinaysiin. arla shaam ayaa laga wadaa, macaasi ayaad ku fasaadinaysiin, marateyni, laba mar ayaad fasaadinaysiin. waa tasniyatu mara, waa weyal waaxidatu min almar wey ayl muruur ayaa laga soo qaataa layi, marateyni, laba mar ayaad fasaadinaysiin. wala tacluna waadna kor noqonaysiin, oo waad kor noqonaysaan culuwan, kor noqosho kabiiran oo weyn, oo waxa weeye baqi dulmi ayaad maaragtay waa weyn ayaad samaynaysaan, oo arlada aad ku samaynaysaan arrintaasaad samaynaysiin weeye. faidaa waqtigii jaa uu yimaado, wacdu ilaahumaa, labadaas fasahaad, midda ugu horeysa yaboheedu marka uu yimaado, faidaa waqtigii jaa uu yimaado, wacdu ilaahumaa, ulaa maratay alfasaad weeye, fasaadka labadiisa mar, midda ugu horeysa oo fasahaadka ugu horeeya aad bilowdaan, bacasnaa, waxaanu kusoo diraynaa, calaykum gurkiina u dha ilaahay, cibaadan addooman oo lana annaga noo sugnaaday, addoomankaasi ulii ba'sin, xarbo u saaxiida shadiidin oo daran, bacasnaa calaykum gurkiina waxaanu kusoo diraynaa, cibaadan addooman oo lana annaga noo sugnaaday, oo ulii ba'sin, xarbo u saaxiida shadiidin oo daran. fasahaadka ugu horeeya markaad bilowdaan, addoomana ayuun kusoo diraynaa weeye. marka addoomankaas waxaa la sheegay waxay ahaayeen nimankaas uu soo jeeda qowmu jaaluus iyo junuudiisi waaye, qaar waa buqtuna saray dhaheen. marka addooman baa lagu soo dirayaa fasahaadkaas daraaddiisa ayaa addooman idinku soo diraynaa u dha ilaahay, oo markaasi aad iyo aad u dagaal badan oo u quwo badan. fajaasuu way fafatashiyo u dha ilaahay, khilaalo diyaari gaalaha dhexdooday fafatashayaan, oo waxa weeye inay dhulkiina soo galaan oo idin laayaan ayay guryaha dhexdooday idinka baarbaarayaan weeye. fajaasuu way fafatashiyo u dha ilaahay, khilaalo diyaari gaalaha dhexdooda, wasa diyaarikum, ay say idiin dilaan oo idin qafaasaan. wa kaana, wuxuuna ahaaday kaasu wacdan yaboha, ayuu ahaaday mas-uulan oo la falaayo. wa kaana, wuxuuna ahaaday arrinkaas, kaana albacsu almadkuur weeye وتبكي في الاعداء عليكم ادو انا اذن فتشان وعدا مد لا يروها مسؤولا او لا فلان شك اصلا كجره مركي حالي رسلاس مركي طولات الهي اوسى الهيد بن اسرائيل عرمت هو يصوب هذه فشهاد بي سمايين فشهاد فوقه رينا او كبعي مركي الدلين نبي الله زكريا الدلين نبي زكريا الدلين نبي مركا سلاس ايالة شهاده مركا لبادنا وحالي الولد كيسي يحياه مركي الدلين وي عمر القاريح يرادين مرد اولدا وحي هذي او فشهاد اي جلان مركي احكام الطورات اي خلاصين نبي الله ايه جاء سعيان اي جلين عندك ارميا مركا لبادنا وحي الدلين زكريا اي يحيي ولد الدلين نبي الله عيسى الى الجلان وي اقتلين اما تسوي سجلين فاز موالي هذا هلا مركا وهو داي سبحانه وتعالى وكان وحو هذا ارن كاسو وعدا يروه مسؤولا او الله صلاحي ارنت ما كيد عدالي هذي لقد قد زكريا جرين الى يروك سبع يجالوب يجنودوسي مركاسي لايين اولادو ليه قفاشين بيت المقدس خخابيين جارد اسوي عند اصاد هذي مركا مركا هذا سيدة صحيحة هاتي هيلة عن اهل التاريخ عن اهل السيردو مر هذا يريد روح الوجود لو هو هاي بخت نصر ايه ما هين جالوت وي وعلى الله سيجال يدين كاسو وعو ما كاسي بغرتوير وهي سالي دي فروب بخل اوستانا دي جالوت يا جنودي سعيدا تقريب مصر من بيت المقدس لكن هير بن اسرائيل لاي او مر كاسي انا هير بن اسرائيل يكد ديانا بيه مالين مر كاسي وقت جدا بناء الدواتان سورة البقرة سمري نبي نبي الله داوود وإن أركات نبي أينو وهو مطاوض تكسا أيها الجليوي مركة هدى إلهي يقول سبحانه وتعالى ثم بعد يلو بعي الله هددنا لكم يعني دين ألينينا الكرة طوب إلهي دولة النمدي أيها دين ألينينا ألين فرقار الإلهي أدمرك أسؤول دولة النقوتين ولد الساعة إذن يأس أيها تقع للمقودون فيه ثم هددنا لكم وهان يسوح لنينا الكرة معناها الدولة والقلب وي دولتي هي قلبتي أيها يسوح لنينا عليهم كركولة أشتق هاي النقوتين وهي هذا اللي بعد بقول سنة بعد حلقة نوي وامرسوا حوالي الجالود الذي يسير عدى بعض الأيخوص أدام وي وجالود نرسل جاء بارود لسيد حيي وانا صامرنا سواس البقاء ينك صامرنا لكن مركا دول النمر اللي يسوء لنا يهود بن إسرائيل ايه عدو قودة سعد كانيان ومركا يؤسوه النغلين الهي أصول العبتين ويهي دسكو هدئيسان الهي أصول العبنين هو معتب اللي قوبي اي خدح جران ربنين ام قنوين وحده وناب هو أصول نقايا مجران ويهي لكن هدئي الله يؤسوه النغلان وحي كبت جايوه خيرا الى يسوء الشدان ايه بيئة فريسة وضعاء يا الهي وحفوثينا يا ما الهي معتب معتب حدل بهل ماي مع سيد دولة اللي قلنا قلنا عيه هو الوضع ضع يا تاسوي الله مركا يقول سبحانه وتعالى ثم رددنا لكم وحان ايدين علينينا الكرة غلبني عليهم فرصوية اتقى على المغسين وامددنا سبحا ايدين زيادين لنا باموال ماليالو ايه وابنين ويال ايان ايدين زيادين مركا السبادي وحي مال ايدين سبع با ايه اولاد با ايدين صون قنا ايه اللي ارمسوا ان ما الله يستوى لبابين ايه دجال ايه ضد ايه هلاك جرعيه هايين مركا دين ليس دجال ايه هلاك جنابنه وهو ايه ارمها وحاب بابا ايه قرن كبني ادم كواب بابا ايه مالكنا واب بابا ايه ويه مركا سود الهي عند الناس ومحان الدين زيادلينا جام وعي الماليالو ايه وبنينا ودولاهي ويال ايه الدين زيادلينا بعد النهد والقبل الاول مركا اللي ينبع عليه اللي ينبوب عليه سبعد ويه تاسع اللي سوء لنا وجعلناكم نحن نجد كي يرينا وضع الله أكثر نصيرا أكثر كوعه بلن كوعه صلبا نوي على بس مركز وي فرمايا وي بلنيا أي أكثر الناس استماع وي بس صلبا كوعه بلن هي مركز وعوي تجد من يلا آدو وعلو لآدو بس مركز تربلا وحوق لأياد نقول يسيوي وجعلناكم نحن نجد كي يرينا أكثر نصيرا كوعه صلبا نجد كي يرينا إلهي غير سبحانه وتعالى إيه إن أحسنتم أداد إحسان فشين وكذا هربني إسرائيله فذاك هربني إن شاء الله في عدوة ضيقه لعيسائه qof kastoo ixsaan samaysa nafteeda ixsaan u samaysay, qof kastoo xumaan samaysane nafteeday u samaysay. in axsantu madaad ixsaan fashiina u dha ilaahay, axsantu maad u ixsaan fasheen lianfusikum naftiina, maxaa yeela ixsaanka naftiina helaysa weeye. wa in asaatum haddaad xumaan fashiini oo fasaad aad ku laabataan, falahaa fa isaa'atukum xumaantiinaasu calaa nafsikum naftiinay ahaanaysaa. oo xumaan haddaad samaysaan idinkay idiin daran tahay weeye. falianfusikum ow dha ilaahay naftiinay usunaatay ixsaanku weeye, naftiinoo usunaaday. wa in asaatum haddaad xumaan fashiini falahaa fa isaa'atukum xumaantiinaasu calaa nafsikum naftiinay ahaanaysaa. arinka ayaa markaasi waxa weeye lararkaas oo idinku soo noqonayaa. marka saas ayaa la leeyahy, cid kaley jaayisa ma jirta weeye, daacadaad ilaahay adeecaysiine ilaahay ma anfacaysa weeye, cibaadada markaasi macsiya aad samaynaysaana alaaburamaysa weeye. marka insaanka waxaa layidhi kuma haboona inuu daacayisa ku faano, bal daacada waa samaynayaa, daacada ayuu samaynayaa. markaasna waxa weeye asagoo qabuulkeeda rajaynaya, ilahay ka rajaynaya, maxaa yeele daacada la sameeyo waxay calaamo u tahay sacaadada in la daa'imo weeye, qofkaana uu saciid noqdo weeye, inuu ahlu naciim uu kamid yahay. taas ayay markaasi waxa weeye calaamo u tahay. marka taasaa la doonayaa. qofkii maleeyaa la yidhi in maaragtay alla uu ku intifaacayo cibaadada uu samaynayo waa gaaloobayaa qofkaas, maxaa yeele ilaahay ayuu baahi u nisbeeyey. qofkii u maleeya in macsida uu samaynayo ilaahay ay dhibaysane asaguna sidoo kale weeye, maxaa yeele ilaahay in wax duri kalana uu ictiqaadiyo daciif yahay. alle alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala, faidaa waqtigii jaa uu yimaado dha ilaahay wacdul aakhirati wacdul marati marradi yadulheedi alaakhirati oo dambo, macnaha fasahaad kid labaad markuu yimaado samaysaan oo samaynteeda la gaaro markaad samaynayseen. faidaa waqtigii jaa uu yimaado dha ilaahay wacdul aakhirati wacdul marati marradi yadulheedi alaakhirati oo dambo, alaakhirata sifatun mawsuufun maxduufun weye jaalinkaasa dhigaya, bacasnaahum usoo qadiro haddana addoommanaan soo bixinayna. markii fasahaad kale aad ku kacdiin addoommankaa laydinku dirayaa, liyasuu'uu inay xumeeyaan addoommankaasi wujuuhakum ziyaasiina, ay xumeeyaan liyasuu'uu inay xumeeyaan wujuuhakum ziyaasiina, oy murug idinku ridaan dil iyo maaragtay qafaal aydin gariyaan weeye, xusni oo markaasi wejigiina ka daahira. maxaa yeele meesha haddii dil uu ka jiro oo dhac uu ka jiro oo qofku ammaan uusan haysanin, waxa weeye dhibaatadaas wejigiisay ka muuqanaysaa. maxaa yeele wejigiisa farxad iyo midna ka muuqamayso, dhibaatadaas ayaa idinku soo noqonaysa u dhahay reer binu israa'iilow, waa tacaamo cid kasta oo arrintaas samaysaay dhibaatay la kulmaysaa macsida, waxa weeye dhibaato ayaa lagala kulmayaa. haddana reer binu israa'iil dadkan ilaahay uu ku dilayay, ninka hadda buktunata la yidhaha majuusa wahay, jaaluudna kadaalika. marka waxa weeye haddaad aduu maxsi samayso adoo kitaab haysta, haddaad maxsi samayso ilaahay cadow oo gaal ayuu kugu soo diraya, markaasuu ku halaajinaya. iyo weliyad kulu inay galaan ou dha ilaahay qoladan dambo almasjida masjidka ay galaan bayt almaqdas oo ay khaqaabiyaan kamaa dakaluuhu siday u galeen awala marati maratii ugu horeysay, kamaa dakaluuhu siday u galeen awala marati maratii ugu horeysay. iyo waliyutadbiruu inay halaagaan maasiya calow ay ka kor noqdaan tadbiiran halaagid, taasaa dhacaysa u dhaha. waliyadkulu lmasjida masjidka inay galaan oo bayt almaqdasa oo markaasi reer binu israa'iil markaskooda ahay oy kharaadiyaan, ilan masjidkooda haddii la kharaadiyo dhibaato weyn ayaa ugu sugan. maxaa yeele meelihii ilaahay lagu caabudaayo macaabidda haddii la baabiiyo waxay noqonaysaa dilli oo markaasi ummaddaas ku dhacay weeye. kamaa dakaluuhu siday u galeen awala marati maratii ugu horeysa, iyo waliyutabiruu inay halaagaan maa calow waxay ka qaalib noqdaan tadbiiran halaagid weeye. marka hadda waxaa la yidhi mar kaley fasahaad sameeyeen waxay dileen nebi yaxye dileen, markaasaa waxaa lagu soo dira buktunasar kumanaan ayuu ka laayaa layidhi, duryadoodiu qataasaa layidhi, bayt almaqdas ayuu kharaabiyey. hadda inkastoo taariikhda iyo dadka ficladaa sameeyey ahaan markaasi laysku khilaafsan yahay, hase yeeshee reer binu israa'iil mar alaala markay qooqaanba ay sugraan ilaahay subxaanahu wa tacaala cadaab uu ku ridaaye sida hadda noo imaan doonta. haddana ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala waxay soo qadaraysaa, waqulnaa fil kitaabi kitaabki tawreedahay waxaanu ku dhacnay oon reer binu israa'iil ugu sheegnay, xataa rabbukum rabbigiinu wuxuu mudan yahay reer binu israa'iilow an yarxamakum inuu idiin naxariisto, marada oo labaad dacdigeeda waay haddaad tawbo keentaanta weye, maxaa yeele naxariista ilaahay waxaa la helayaa markii la tawbo keene, macsiya haddii lasii wado waxba lagu dheefi maayo, naxariis lama helayo weye, cadaabaa sii soconaya. marka kitaabka haddana waxaan ku dhaanow dha ilaahay oon u sheegnay heer binu israaiil, casaa rabbukum rabbigiina wuxuu mudanyaho xaqiiqa an yarxamakum inuu idiin naxariisanayo, hase yeeshee wain cudtum haddaad u noqotiin fasahaad, cudna annaguna waan u noqonaynaa cuquubo. kaas waxaa la yidhi heer binu israaiil marka say joogta u tahay, fasahaadkoodu markuu bato ayagana ilaahay cadaabu ku ridaya meesha u waseenaba. wain cudtum haddaad u laabatiin, cudna annaguna waan u laabanaynaa cuquubo. hadda waxay u laabteenaa la yidhi nabigeena waktigiisii nabigeena beensiinaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam. markaasaa ilaahay wuxuu nabiga alla ku taliday oo waa sii bani qurayda nimankii 700 ahay la laayay, banu nadir waa sii laga helay madiino, jisyada waa sii dubka laga saaray, ahlu khaybara waa sii ayagana jisyo la saaray dibiyin laga dhigay. wajacalnaa waxaanu ka yeelnow dhahay alle jahannama naarta jahannamo la yidhaahdo lilkaafiriina kaafiriinta xasiyan diin ayaan u yeelnay. taarikhahaas waa taarikhii oo islaamiga oo hore oo diimaha loogaga waramay, laakiin xataa taarikhahan caadiga ahoo la og yahay yahuud waqtigii maaragtay ninkii la dhihi jiray oo gaalka ahayo jarmalka hitler aada iyo aada ayuu u baabiiyey oo taariikh yaabla ayaa ka taala. waxaana weeye waqti hadda dambe weeye oo waqtigii islaamka ka dambeeye ah. marka hadda amuurahaas markaan ay dhacayaan waxa weeye yahuud mar walba arrintaas way ku dhici karaysaa, maxaa yeele waxaa u joogta ah wayn cudtum cudna ah u dha ilaahay. wajacalnaa waxaanu ka yeelnow dha ilaahay jahannama jahannamo lilkaafiriina kaafiriinta xafiiran dirin ayaan uga yeelnay. waxaa laga wadaa waa meel lagu xabisaayo oo macnaha dirin amaray u tahay, saas way ku xabiskaasay ku jirayaan weye. marka hadda waxa weeye arrintaasu arrin aada iyo aada ahlu siirad uga warrameen weeye, warar badan ayaa jira, balse waxa weeye waxaa nagu filan markaasi qur-aanka ayaa noogu filan. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala haddii marka xumaantoodii ilaahay uu soo sheegay in markaasi adduunka cuquubo lagu ridaayo, waxa ilaahay uu ka waramayaa aakhira markii la gaaro laftirkeeda in macnaha aanan la daynaynin oo waxa weeye jahannamo hoyad ay u noqonayso. maxaa yeele dadku markay adduunyada macsi ay ku galaan, macsidaas adduunyada waa lagu cuquubaynayaa. haddii macnaha ay ka soo laaba waayaan oy arrintu saas ahaato, arrintu markay saas noqoto waxaa la yeelayaa, waxaa la gelinayaa cuquubo oo aakhiro ayaa la gelinayaa. cuquubo aakhiro marka waxa weye waxay u ahaadi kartaa inay ilaahay usoo noqdaan intay adduunya joogaan. marka sidaas ayaa maaragtaya arrintoodu ay khatar u gelaysaa aakhiro markay tagaane, adduunyadana sidaasaa loogu ciqaabayaa. marka yahuud waxa weeye lacnatullaahi calayhim waa niman aada iyo aada u dhib badan, dhibkina weli siday u wadaan, laakiin alla wuxuu yaboohay in dhibaatada ay samaynayaan in weligeedba ilaahay subxaanahu watacaala uu ka aargudaayo goortay noqotaba. dad muslimiina ha noqoto oo ilaahay uu ku sallido, kufaar ha noqoto ilaahay uu ku sallido, maxaa yeele taariikhahan horeba yahuud waxa lagu salliday waxay ahaayeen kufaaray ahaayeen. marka haddii kufaar lagu salliday hadda waxa weeye haddana waa dhici karaysaa in kufaarkaa lagu sallido ama muslimiin lagu sallido ayaa dhici karaysa. marka yahuud mar walba ilaahay waciidkiisa u yaallo, alla wuxuu dhahay wain cudtum cudna, sidaasna marka dadka muslimiinta niyad wanaag bay u tahay iyo wanaag iyo farxad bay u tahay inuun ilaahay yooman maa siday noqotaba yahuud ilaahay uu ka aari doono oo ka intiqaam ilaahay ku ridi doono. marka casharkeena intaasuu ku egyahay, wallahu subxaanahu watacala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.